Qada qışlayı. Disser estet salabistan'da qada ku qışlayı hamidiye te dışarı cihane ya duyeminde hatta se sal bo dıbistana bahru dıbistana bahre ya harbe vek cihane qada perverdahiye hatiye bikar anin. Hatta sala 1907 yandeji vaki dıbistana amedekariye as subayede de faaliyet edebu. Piştireji deste arteşa dertkeve derbasi o yekidine dibe. Cih aliye parastına herem adiroki de te parastın.